الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، رفق عائشة ومنانة ليشير النتيجة mbazo aya mbili hizi. Aya kwanza, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kaiyekea kitu cha habari kinachosema tumaanina tu qalbi almu'mini bi dhikrillah, utulivu wa moyo wa muumini unapatikana kwa dhikri ya Allah. Mtu anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndio yupata utulivu. Kisha na Allah subhanahu wa ta'ala asema, bila kusahau, tuko katika suratul Ra'd na tafsiri tunayoisoma inaitwa Al-Misbahul Munir fi tahdhibi tafsir Ibn Kathir. فيقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وليؤمنوا نا وقوا زنتلزان نيوزاو وذكر الله سبحانه وتعالى وتاجوا الله أنا بتاجوا الله سبحانه وتعالى نيوياكي nyoyo zao zinakuwa ni zenye kutulizana. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, jua na kufahamu kwamba kwa dhikri ya Allah basi nyoyo zinatulizana. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala asema fi tafsiri hadhihi al-aya ay tatibu wa tarkanu ila janibillah, kwa dhikri Allah subhanahu wa ta'ala moyo unakuwa mzuri na unaelemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wataskunu inda dhikri, moyo unatulizana wakati wa dhikri Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukisema dhikri ya Allah hapa hatumaanishi zile dhikri za kukohoa ambazo usiku kucho utakuta watu waungurumo tu. Simaanishi hizo. Mimi namaanisha dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'anul Karim, wakati mtu anaisoma Qur'ani adhim moyo wake unapata utulivu, imani yake inazidi. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Kadhalika na adhkari mbalimbali ambazo zimethibiti katika kitabu na sunna, ama zile zikiri za kukohoa zile tuachie wenyewe masufi. Na mfano wa watu kama hao ambao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia nyimbo. Kwa hivyo watu wawe makini katika hizi ayat tukiwa tunazizungumza. Qala wa taradha bihi maulan, ilo jambo la dhikri Allah subhanahu wa ta'ala linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasira, na mnusuru, yani Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال الا بذكر الله تطمئن القلوب, جوا نفهموا فذكر الله سبحانه وتعالى nyoyo zinatulia, ay huwa haqiqun bidhalik. Ibn Kathir asema kwa hakika sasa mambo yako hivyo hivyo yalivyozungumza. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, alladhina amanu wa amilu salihati, tuba lahum wa husnu maabi. Wale walioamini na wakatenda mambo mema, wao watapata raha. Raha ni za wao siku ya kiyama, pepo ni ya wao. Wa husnu maabi, na marejeo mazuri kabisa. Hili ni notuba, hili paka libainishwe. Ndio maana Ibn Kathir akasema bayanu tuba, ubainifu wa neno tuba. Hii tuba nini hii? Kauluhu alladhina amanu wa amilu salihat. Kauli yake aliposema wale walioamini na wakatenda matendo mema, tuba lahum wa husnu maabi. Sasa hili neno tuba lina maana gani? Qala ibn Abi Talha, ibn Abi Talha kasema an ibn Abbas, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, ay farahun. Hili neno hapa lina maana ya furaha. Mara ya kwanza nilifasiri raha, ni moja katika kauli zake. Ibn Abbas akasema hii ni furaha, wa qurratu ain, na kitulizo cha jicho. Waqala Ikrima, Ikrima akasema ay ni'ma ma'aluhum, ni uzuri ulioje wa marejeo yao watu hawa, ndio maana ya tuba. Waqala Ad-Dahhaku, Ad-Dahhaku akasema ghibtatu lahum, hii ni kutamani kitu ambacho mwenzako yuko nacho, ukataka ukipate bila kutaka kwa yule mwingine kiondoke. Ni kama husda, lakini sio husda, hii ni ghibta. Yani mwenzako ana kitu, watamani uwe kama vile, lakini hujatamani kwa yule kile kiondoke. Kwa hiyo hiyo inaitwa ghibta. Waqala Ibrahimu an-Nakhai ay khairun lahum, hawa walioamini na wakatenda mema hawa, khairun lahum, ni khairi kwao, ndio maana ya tuba. Waqala Qatada, hiya kalimatun arabia, hili ni neno la Kiarabu. Yaqulu rajulu, mtu yuasema kumwambia mwenzake, tuba laka, ay asbahta khairan, ay asabta khairan. Mtu asema kumwambia mwenzake tuba laka, yani asabta khaira, ah, umepata khairi bwana wewe, ndio maana ya tuba laka. Hivyo ni kama sifa nzuri. Waqala fi riwayatin, akasema tena katika riwaya nyingine, tuba lahum ay husna lahum, bi maana ya aljanna, hawa watu pepo ya watu hao. Alladhina amanu wa amilu salihati husna lahum, tuba lahum bi maana ya husna lahum. Wa husnu maabi ay marji, na marejeo ambayo ni mazuri. Wa hadhihi alaqwalu shay'un wahidun la munafata bainaha, hizi kauli zote hata zikizunguza zikizunguka vipi utazikuta ni kitu kimoja, hakuna hii inayokanusha hii. Warawa al-Bukhari wa Muslim, kapokea al-Imam al-Bukhari kadhalika al-Imam Muslim jami'an, wote wawili, an Sahl bin Sa'd radiyallahu anhu, kutoka kwa Sahl bin Sa'd radiyallahu anhu, mwendee أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما متوم صلى الله عليه وسلم سمعني كسيما إن في الجنة حقيقة هكو كتك بيبوك شجرة ونمت يسير الراكب في ظلها مئة عام متوم ونكيباندو كزيما كنا تتنبيا مبيو قولي قولي أنا تنبيا مياكا ميامودا مئة amin, katika kile kivuli chake anakifuata tu miaka 100. La yaqta'uha, hakikati huwa mti huo. Baadhi ya ulama wanasema jina lake unaitwa Tuba, Na baadhi yao nasema tuba ay shajaratun fil janna. Chao yabusikia hiyo. Kuna watu wanafsiri hivyo wakimaanisha huu mti. Kwamba ni mti uko peponi huko. Katika miti ya watu wa peponi. Basi mtu ana ule urefu wake huo mti, kile kivuli chake wakifuata-fuata, uwe na farasi mwenye kutembea mbio nyingi sana. Miaka 1000 unatembea tu, bado hujakimaliza hicho kivuli. Basi huo mti, baadhi ya ulama wanasema jina lake unaitwa Tuba. Alladhina amanu wa amilu salihat. Hivyo ni vitu vikavipata wale walioamini na wakatenda matendo mema. Tuba lahum. Kala fahadathtu bihi Nu'mana ibn Abi Ayyash Zuraqi. Sema hii hadithi nikamzungumzia Nu'man ibn Abi Ayyash Az-Zuraqiyya. Faqala, akasema hadathani Abu Sa'id al-Khudri. Alizungumzia mimi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala inna fil jannati shajara. Nafanana na hiyo hiyo. Huko peponi huko kuna mti, yasiru rakibu aljawad, tena almudmara sari'a 100 am, mtu mwenye nyama ambaye madhubuti anayeweza kutembea mbio nyingi kweli, basi atatembea miaka 100. Miaka 100 ma yaqta'uha, hamalizi kivuli cha huo mti kukikata. Huo mti huo ndio unaitwa Tuba. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Dharr an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katika sahihi Muslim imekuja hadithi kutoka kwa Abu Dharr al-Ghifari kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anillahi azza wa jalla, kutoka kwa Allah mtukufu, kwamba ukisikia hivyo juu hadithi hiyo inaitwa hadithi na al-hadith al-qudsi. Kwamba Allah alisema, ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum, laiti wa mwanzo wenu, wa akhirakum, na wa mwisho wenu, wa insakum, binadamu wenu, wa jinnakum, jinni wenu, qamu fi sa'idin wahidin. Wote hao watasimama kwenye uwanja mmoja. Fasaaluni, wakaniomba kila mmoja atakacho. Fa'ataitu kulla insani mas'alatahu, nikampa kila mwanadamu mas'ala yake. Neno insani hapo linaingia kwa watu na majini. Ma nakasa dhalika min mulki shay'a, jueni hilo halitopunguza chochote katika ufalme wangu mimi. Ila kama yankusul mikhiyatu idha udkhila fil bahri, ila ni kama vile kile kinachopunguzwa ni sindano inapoingizwa kwenye bahari. Ile sindano ndogo ile ukiingiza kwenye bahari chwap, alafu ukiitoa, yale maji maji yanayotoka na sindano, ndio hicho alichokitoa Allah subhanahu wa ta'ala, na bahari imebakia. Yani wote hao walichokiomba, kila mmoja akapewa atakacho. Omba utakacho. Tusema hivi, sasa huo ni mti wa vipi huo? Kama mti mmoja tu watembea miaka 100, na labda ni wa mtu mmoja, hizo mali zina wingi gani? Sasa hadithi kama hizi ndio zinakupa ufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa ghaniyu, Allah ni tajiri, ni mkwasi. Walhadithu bitulihi, na hadithi hii imekuja kwa urefu wake, hapa tumeifupisha tu, ikizungumzia namna gani Allah subhanahu wa ta'ala akiwa tajiri. Waqala Khalid bin Ma'dan inna fil jannati shajara, Khalid naye asema huko peponi huko hakika kuna mti, yuqalu laha Tuba. Sasa hii imetoboza sasa, huo mti unaitwaje? Unaitwa Tuba. Laha durur, una sijui tutahitaji, wale watu wa Kiswahili ndio wajua, wale ng'ombe sana kuaga anatoa maziwa, zile zinatoa maziwa zaitwaje? chuchu. Aha. Basi huo mti una chuchu. Una chuchu. Kulluha turdi usubiana ahli aljanna. Chuchu zote hizo zinanyonywa ni watoto wa peponi. Mti wenyewe ndio huo mliosikia ukubwa wake. Waitwa tuba. Alafu kumbe huko unaweza ukasema ah, mkorosho wangu bwana una mabibo, sio? Una korosho, sio? Sasa kule yeye ule una chuchu. Alafu mtoto anakuja na ananyonya tu pale pale. Huo mtu anaitwa tuba. Kala kulluha turdu usubiana ahli aljanna. Zote hizo wananyonya watoto wadogo wa peponi. Wa inna sibta almar'ati yakunu fi naharin min arha min anharil janna yutaqallabu fihi hatta taquma alqiyamatu fayub'athu ibna 40 sana. Poromoko ambalo mama aliporomoka akajifungua mtoto ameharibika. Mtoto amezaliwa mtoto na miezi mitano na miezi sita kafa, si ndio? Asema yakunu fi nahari, hao watakuwa katika mto, min anharil janna, katika mito ya peponi. Yutakallabu fihi, basi atajiuzwa geuzwa hapo kutoka hali mpaka hali nyingine, hata atakuma alqiyama, mpaka kitasimama kiyama. Ina maana anamaanisha huu wakati huu. Kiyama kikisimama, fayub'athu ibna 40 sana. Atafufuliwa naye akiwa ni binadamu mwenye umri wa kama miaka 40. Na umri huo wa miaka 40 usifikiri ni kizee. Ni kijana. Maana huko peponi hakuingii vizee huko. Peponi watu wote watakuwa vijana. Na maanisha hata watu walio na umri mkubwa watarudi kwenye ujana. Kwa hiyo ikizungumzwa miaka 40 haimaanishi kizee. Hebu niambie, kama kuna mtu kaishi miaka 500 akifufuliwa na miaka 40, si mchanga huyo? Nuhu kulingania tu miaka 900 na ngapi? Na 50. Sasa unafikiri huyo akifufuliwa na miaka 40 si kijana mdogo? Wahaka. Basi mambo yatakuwa namna hiyo. Falladhina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu maabi. Wale walioamini na wakatenda matendo mema, basi hao watapata hiyo tuba na marejeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo hizi aya mbili zote hizi zinatuhimiza sisi tuwe ni wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwe ni wenye kufanya dhikri, bi maana ya adhkari. Allah sema alladhina amanu, wale walioamini, watatumainnu qulubuhum bi dhikrillah, na wanatulizana nyoyo zao kwa dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wafanye dhikri za ukweli, dhikri za ukweli. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatoa muongozo kwenye Qur'ani, dhikri ifanyweje. Umeelewana? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa duna aljahri min alqawl bilghudwi wal asal wala takun min alghafilin. Angalia, yani watu wangerudi kwenye Qur'ani wakaisoma vizuri wakaifahamu, wasijifanya haya mambo yanayofanya. Allah sema wadhkur rabbaka fi nafsika, mtaje Mola wako katika nafsi yako, tadarruan wa khifa, kwa kunyenyekea na kuogopa, waduna aljahri min alqawl, bila kudhihirisha nini kauli. Leo mtu kumwambia mbona wafanya hivyo wewe, hii Qur'ani kwani uisomi wewe? Hii dini yetu si dini ya nyimbo. Tuseme hamna bwana, mtu taja mazuri tu ya mtu, mabaya yaache. Sasa wewe nafikiri kama ni hivyo Qur'ani ingeshuka? Hii Qur'ani kwa nini imekuja? si kwa ajili ya kuweka watu sawa. Makana Allahu liyadhara almu'minin, hakuwa Allah ni mwenye kuacha waumini hivi hivi. Hata yaliza alkhabitha min at-tayy, mpaka apambanue kizuri na kibaya. Unaelewana? Ha, kwa nini yote yafuata nini hayo? Kumbe watu watakana watajie mazuri tu. Mabaya yaache mtu wako, hata ukimuona anya msikitini huyu, mwache. Si ukimtajia mabaya atakasirika. Huo ndio uhaba wa kuongea mambo ya dini bila elimu. Kila kinachoongelewa kiko vuguvugu. Nas'alullah an yahdiyana ila siratil mustaqim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah.